Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşler, ibadet Allah'ın rızasını kazanmak için mümin insanın yaptığı iş demektir. Allah'ın rızasını kazanmak için ne yapıyorsa mümin, onun adı ibadettir. Şöyle bir hakikati önceden konuşalım. Elbette mümin Allah'ın rızasını kazanmak için ancak Allah'ın beğeneceği işi yaparsa o ibadet olur. Müşrikler Mekke'de Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'den önce putlara tapınırken, putlara tapınmayı da ibadet maksadıyla yapıyorlardı. Daha iyi insan olmak için putlara tapındıklarını söylüyorlardı. Ama Allah'ın beğenmediği, istemediği bir işi yaptıkları için ibadet şöyle bir kenara, en büyük suçu işlediler. İbadet Allah'ın rızasını kazanmak için Allah'ın istediği şeyler üzerinden yapılır. Evlilik, evlenmek ibadettir diyoruz. Evlilik nedir diye çocuktan ölecek yaştaki insana kadar kime soru sorulursa sorulsun, evlilik insanın aklına mutfağı, yatak odasını, oturmayı, sevişmeyi, gülüşmeyi, eğlenmeyi, çocuk sahibi olmayı, çocuk evlendirmeyi, evlilik bunları akla getirir. Biz ise ibadet nedir dediğimizde aklımıza camide namaz kılmak, Ramazan'da oruç tutmak, hacca gidip Kabe'yi tavaf etmek, Kurban Bayramı'nda kurban kesmek, Ramazan Bayramı'nda fitre vermek diye hatırlıyoruz ibadeti. İbadet nedir? Camide namaz kılmaktır. İbadet nedir? Ramazan'da teravih kılmaktır. Peki evlilik, mutfaktan, oturma odasından, yatak odasından çıkıp nasıl ibadet oluyor? Diyoruz ki ibadeti yanlış biliyoruz biz. Namaz kılmak ibadetlerden bir ibadettir sadece. İbadetin bütünü namaz değildir. Hac etmek Müslümanlığın bütünü değildir. Beşte biridir. Allah bir işi benim dediğim gibi şöyle yapacaksınız dediği zaman o iş camide namaz kılmak, Kabe'de tavaf etmek, umre yapmak gibi olmasa bile o ibadettir. Bir Müslüman 10 binlerce insanın önünde eşim diye bir bayanın elinden tutup gitse, biz itikadımıza göre, O Müslüman, ben bunu Allah'ın adıyla nikahlıyorum demedikçe, o bayan da evet ben de Allah'ın adıyla kabul ediyorum bu izdivacı demedikçe, biz helal bir evlilik diyor muyuz buna? Diyemiyoruz. Neden? Çünkü evlilik ancak Allah'ın adı, peygamberin sünneti kullanıldığı zaman, peygamberin getirdiği şeriata göre biz karı koca oluyoruz dendiği zaman helal, bunların çocukları Müslüman çocuğu diyeceğimiz bir evlilik ortaya çıkıyor. Bir şeye dikkatinizi çekiyorum. Abdest almadan gece yatağından kalkan birisi, abdest almadan seccadenin başına geçiyor, Allahu Ekber deyip namaz kılıyor. Abdest yok, bir şey yok. Buna ibadet diyor muyuz? Üstelik sen oynuyorsun namazla diyoruz. Çocuk musun diyoruz. Allah'ın adı olmadan, Allah'ın ve peygamberinin adı kullanılmadan, nikahlanmadan iki insanın bir eve kapanmasına evlilik diyor muyuz? Demiyoruz. Demek ki nasıl namazın abdesti varsa, abdesti de Allah emretti, aynı şekilde evliliğin de nikahı var. Nikahta Allah'ın adının anılmasıdır. Namazın abdesti neyse, evliliğin nikahı da abdest gibi bir şey. Kim namazı abdestsiz kılamazsınız demişti? Allah. Kim nikahsız bir araya gelemezsiniz demişti? Allah. Evliliğin abdesti nikah, namazın nikahı da abdest gibi oluyor. Çünkü namazı emreden Allah namaz için ön şartlar koydu ki namaz ibadet olsun. Aynı Allah evlilik için şartlar koydu ki evlilikte ibadet olsun. Bizim zor anladığımız şey, yahu bu evlilik, öptün öptü, sevdin sevildi, oturdun kalktın, banyoya girdin, tuvalete girdin, mutfağa girdin, misafir aldın, misafir çıkardın, yahu bu camideki ibadete benzemiyor. Biz ibadet deyince takkesini, başörtüsünü sarıyor, kıbleye dönüyor, İmamın arkasında durup namaz kılıyor, sadece buna ibadet diyoruz. Halbuki dinimiz o camideki namaz kılacak ve kıldıracak insanın önce mübarek bir yuvadan çıkıp gelmesini istiyor. Nikahlı Allah'ın adıyla kurulmuş yuvalardan çıksın insanlar, öyle gelsinler istiyor. Kardeşler, ibadet Allah'ın bana göre yapacaksınız dediği her şeydir. Bunun için biz evlilik ibadettir derken bir tahmin olarak, çok önemli bir ön yargı olarak söylemiyoruz bunu. Allah'ın bize gönderdiği Kur'an'da evliliğe dair ayrıntıları da tıpkı oruç gibi, hac ibadeti gibi anlattığından dolayı Allah, biz diyoruz ki Kur'an'ın fihristinde yer alan evlilik sosyal bir ihtiyaç, gençlerin ihtiyacı vesaire gibi bir isimle anılamaz Müslümanların gözünde. Evlilik Kur'an'dır. Evlilik bize peygamber olarak gönderilen Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı demektir. Kardeşler, Kur'an'ımızda İslam'ın 5. temeli olan ve şuradaki bütün müminlerin içini kıpır kıpır heyecanlandıran hac ibadeti, kitabımız Kur'an-ı Kerim'de evlilikle ilgili ayetlerin çeyreği kadar bile anlatılmıyor. Biz evliliği ana babanın çocuğa karşı görevi gibi filan görüyoruz. İbadetle ne alakası var diyoruz. Ama Kur'an İslam'ın 5. şartı olan hac ibadetini anlattığının 4 katı, 5 katı daha fazla bir hacimde evlilikle ilgili şeyleri anlatıyor. Kardeşler, sadece şu örnek bile evliliğin nereye oturması gerektiğini bize anlatır. Hepimizin evlerinde Kur'an var. Kur'an meali var. O meallerin arkasında da fihristler var. Açıp fihristen İslam'ın, Müslümanlığımızın en büyük ibadeti olan namaz. Her gün 5 defa, her gün 5 defa ve Müslümanlığımızı belgelememizin şartı olarak eda ettiğimiz namazın zikredildiği, Kur'an'da geçtiği yerlere bakınız. Onlarca ayette var. Namaz kılın, namaz kılın, namaz kılın, namaz kılın. Fihristinden inceleyin. Namazda nasıl rükû yapacağız? Namazın farzı bu. Nasıl secde yapacağız? Namazın farzı. Nasıl tahiyyata oturacağız? Namazın farzı. Namazda ne okuyacağız? Namazın farzı. Ayakta nasıl duracağız? Kıbleye nasıl döneceğiz? Namazın farzı. Bunlar Kur'an'da anlatılmamış şeylerdir. İslam nedir? Müslüman kimdir? Sorusunda namaz 1 numara. Namaz olmayanın dini yok. Ama böyle namazı zirveye çıkaran Allah, namazda secdeyi nasıl yapacağımızı anlatmıyor. Aynı Allah, aynı Allah, aynı Kur'an. Şöyle açıldığında, henüz 50. sayfasına gelmeden namazı tarif etmediği halde, haccı tarif etmediği halde, zekatı tarif etmediği halde, cihadı, şehitliği tarif etmediği halde, henüz 2. cüzü bitmeden Kur'an, bir nikahlı karı kocanın yatak odasındaki en uç ayrıntıyı nasıl kullanacaklarını tarif ediyor Allah. Ve bunu da namazda Kur'an okurken okutuyor sana. Namazda zamm-ı sure olarak bu yatak odasını en uç ayrıntısından anlatan ayeti anlatıyor. Namazda okuyorsun. Ramazan'da veya başka bir zamanda Kur'an açıp okuduğunda bu ayette karşılaşıyorsun. Hala namazda secde nasıl yapılacak? Ruku nasıl yapılacak onu anlatmıyor ama. Ama ruku yapacak, secdeye kapanacak, insan yetiştirecek olan ananın ve babanın birbirlerine nasıl kenetlenmeleri gerektiğini, birbirlerini yatak odasında, evin entresinde, oturma odasında nasıl karşılayacaklarına dair en ince ayrıntıyı bile açıklıyor. Kadınlar, sizin elbiseleriniz, siz de onların elbiseleri gibisiniz, Allah buyuruyor. Kıbleye nasıl döneceğimizi anlatmamıştı ama. Sadece kıbleye dönün demişti Kur'an-ı Kerim'de. Ne vurgulamaya çalışıyorum? Evlenmek sosyal bir ihtiyaçtan önce Allah için yapılan ibadettir. Evlilik Allah'ın emrettiği işlerdendir. Ve insanoğluna namazın emredilmediği bir dönem vardı belki. Adem Aleyhisselam yeryüzüne geldiğinde belki namazla memur değildi. Evlenmek, Allah için nikahlanmak namazdan daha eskidir. Oruçtan çok daha eskidir. Zekattan da eski eskidir. Evlilik Allah'ın en eski kanunudur. Çünkü İslam ve Müslümanlık insan için inmiş bir dindir. İnsan da fabrikalarda üretilmiyor. Bahçelerde yetiştirilmiyor. İnsan yatak odalarında yaratılıyor. Allah insan için kıyamete kadar kalacak bir din gönderecek de o insanın yetişeceği yuvayı, yatak odasını modaya, şeytana ve modern çağın fitne fesadına mı terk edecekti Allah? Önce yuvadan başlar. Bunun için evliliği anne baba, işte komşular ne derler acaba? Hala çocuğu evlendirmemiş derler. Askerden gelmiş çocuk düşüncesiyle ele alanlar bu dini tanıyamamışlardır. Camileri ve minareleri görüp İslamiyet olarak sadece onları, camiyi ve minareyi anlıyorlardır. Kısır, yanlış ve dinimize iftira olan bir anlayıştır bu. Bu bir iftiradır. Allah herkes secde etsin mescitlerde diyecek. O herkes dediği insanı çöplükten mi toplayacak? En ham maddesi olan, insanın özü olan anneyi ve babayı da Allah bir araya getirecek ki Allah'ın kanunlarına göre bir araya gelmiş olan, ibadet yapma şuuruyla yatak odası kullanan insanlardan bereketli, mücahit, salih bir nesil yetişsin. Kardeşler, asıl kanun şu: evlilik ibadettir. Her ibadet gibi bir, Allah'ın dediği gibi yapılır. İki, bundan sevap beklenir. Üç, bunu yapmamak suçtur. Namaz gibi. Namaz gibi. Namaz ibadet niyetiyle yapılır. Allah'ın dediği gibi yapılır. Yapmayınca da suç olur. Ben koltuk ters dönmek, kıbleye dönmesi zor oluyor diye kıbleye ters bir istikamete dönüp namaz kılabilir miyim? Hayır. Namaz ibadettir. Allah'ın dediği gibi olması gerekir. ki ibadet olsun. Evlilik de ibadettir, Allah'ın dediği gibi olur. Kim kiminle evlenecek? Kim nasıl evlenecek? Evlilik hayatını nasıl devam ettirecek? Buna Allah karar verebilir. Allah'tan başkası bu işe karışamaz. Şuna tekrar vurguluyorum, şuna aldanmayalım. İbadet camide ezan okunur, namaz imam tarafından kıldırılır diye bir sınırlamayla kafamızda olursa biz evliliğin nasıl ibadet olacağını anlayamayız. Bu ne menem bir ibadet ki? Namaz için abdest alıyorsun, gusletmen gerekiyor camiye gitmek için. Ulan ibadet dediğin öyle olur işte, gusül al, abdest al, git. Bu ne biçim ibadet ki? Bunu ibadete girince gusül gerekiyor bundan. Fesübhanallah. Böyle düşünemeyiz. Bu böyle ibadet işte, böyle. Camiye gusülle gitmen gerekiyor. Evlilik ibadetini yapınca da gusül gerekiyor. Guslü de emreden Allah, teyemmümü de emreden Allah, namazı da emreden Allah, evlenmeyi de cihat sayesinde, cihat seviyesinde gören Allah'tır. Yaratan da Allah zaten. Bizi bir ana rahminde aylarca temiz olmayan bir yerde, hijyenik olmayan bir yerde aylarca tutarken Allah bize sormuş muydu? İnsan böyle mi yaratılır? Ya temiz, hijyenik bir yerde yaratsaydın diyebiliyor muyuz? Onu diyemediğimiz gibi, ulan bu ibadet madem, bu evlilik ibadet, bundan niye gusül gerekiyor diyemezsin. Niye diyemezsin? Kulsun sen. Allah emreder. Ne emrettiğini göstermek için de Kur'an gönderdi. Aç Kur'an'ı, henüz 50 sayfası geçmeden evliliği ne hale getirdiğine bak Allah Teala'nın. Kardeşler, Bakara suresi Kur'an-ı Kerim'in ilk, ikinci sureli ilk büyük suresi Kur'an-ı Kerim'in. Bu surede Allah Ramazan ayında orucu, Allah'a yaklaşmayı, tövbeyi ve benzeri konuları anlatırken, Ramazan'ı, orucu, Allah'a yakınlığı, duayı, ibadeti anlatırken ayetlerin ortasını kesiyor. Konu Ramazan konusu. Konu Ramazan konusu. Konu oruç konusu. Kesiyor. Birdenbire ey müminler, Ramazan günü oruçlusunuz ama geceleri, yatak odalarını kullanmayı Allah size helal etmiştir diyor. Subhanallah. Demek ki evlilik sıradan bir ibadette değil, oruç düzeyinde bir ibadet, Ramazan düzeyinde bir ibadet. Bu bir kanun. Bunu anladık inşallah. Şimdi kardeşler, madem ki evlilik ibadettir, buna inandık, bizim bu düzeyde Allah'ın ibadet gördüğü bir iş olan evlilikte kulluk işlerimizi nasıl yapacağız ki Allah bizden memnun olsun? Namazı, abdesti, setri avreti, kıraati, rükû, sucu, secdesi vesairesiyle kılınca Allah ona namaz diyor ve bana sevap yazıyor. Evliliğin de bu ayrıntıları var mı? Var elbette. Var tabii. Bu ayrıntılara dikkat edeceğiz. Bir, evlilikte birinci ayrıntı. Kardeşler, evlenenler ve evlendirenler, evlenenler ve evlendirenler, yani evlenen gençler veya evlendiren anneler, babalar, abiler, hocalar, önderler, kimse, yaptıkları işin bir camide namaz kıldıran imam efendinin yaptığından daha basit olmadığına inanarak bu işi yapmalıdırlar. Evlenenler sosyal bir hak kullandıklarını zannetmeyecekler. Ramazan gelince Müslüman oldukları için buluğ çağından itibaren nasıl oruca kilitleniyorlarsa işte bizim önümüze oruç gibi, hac gibi, namaz gibi, cihat gibi bir ibadet çıkardı Allah. Şimdi sıra buna geldi diyecekler. Böylece Adem'in ilk çocukları olan Habil Kabil'in başlatmış olduğu hak ve batıl kavgasında Habil tarafında olduklarını, şeytana karşı savaşan durumunda olduklarını ispat etmiş olacaklar. Biz sıradan bir evlilik yapamayız. Evliliğimiz en az hac kadar değerlidir. Çünkü iffetsiz ve namus sorunu olan birisi hacca gitmiş olsa bile onun haccı ne kadar haçtır ki? Bir Müslüman hacca gitmeden de tertemiz bir şekilde Allah'a kavuşabilir. Ama iffetsiz ve namusu bozulmuş birisi o şekilde Allah'a gidemez. Bu sebeple biz evliliği ibadet gördüğümüz için, bu zamanın en zor ibadetlerinden birisi gördüğümüz için, evlenecek çocuğu olanlar çocuklarını evlendirmeden hacca gitmesinler diyoruz. Evlilik çağında gençleri evlerinde büyütenler umreye gitmesinler, o çocukları internet ağlarına takılmış bırakıp umre yapmasınlar diyoruz. Çünkü sen umredeyken çocukların düşeceği bataklık 40 umre ile bile kapanmayacak bir bataklıktır. Bu ümmet hacca gitmese de ümmeti Muhammed'dir. Bu ümmet umre yapmasa bile ümmeti Muhammed'dir. Ama iffetsiz olduğu zaman, ahlakı bozulduğu zaman, namus sorunu yaşadığı zaman ümmeti Muhammed kalitesinde asla olamaz. Hac'tan umreden taviz verebiliriz. Taviz verebiliriz. Namusumuzdan veremeyiz. Namussuz hacı mı olurmuş? Onun için evlilik ibadettir. Bazen haçtan daha kıymetli bir ibadettir. Namus kurtarıyor çünkü. Evliliğe bu niyetle bakacağız. Kanun bir. Evliliği ibadet ediyoruz biz. Sırası geldi çocuğun. Sırası geldi. Vereceğiz çocuğu. Bu ne basit bir düşünce ya. Bir Müslüman ezan okundu, boş durmayayım, kılayım şu namazı diyor mu? Okunmuşken bir ezan, bir namaz kılalım biz de. Kahve mi içiyorsun? Ne demek? Gelmişken bir kahve içelim der gibi. Okunmuşken bir ezan, biz de bir namaz kılalım. Böyle diyor mu Müslüman? Böyle demiyorsan eğer, Ramazan geldi madem, davullar da çalıyor, biz de kalkıp bir oruç tutalım diyor musun? Ne diyorsun? Elhamdülillah. Allah'ın cennetin kapısını açtığı en büyük zaman geldi. Haydi biz de bu cennet fırsatını yakalayalım diyorsun. Heyecanlanıyorsun. Cuma'ya önceden hazırlanıyorsun. Allah'ın daveti bu diyorsun. Evlenecek kızın olduğu zaman, evlenecek oğlun olduğu zaman sırası gelmişken bunu da evlendirelim diyemezsin. Ezan vakti geldi. Allah beni davet etti. Oturamam dediğin gibi vakti geldi evlenecek, yoksa Allah bana hesap sorar demek zorundasın. Bu mantıkla hareket eden bir Müslüman da çocuğunun üniversite bitirecek, iş kuracak, askerden dönecek, uygun şartlar oluşacak, dünyada o zamana kadar yıkılmamış olacak, o da evlendirecek çocuğunu. İbadet böyle yapılmıyorsa evlilik de böyle yapılmaz. Evlilik sıradan bir iş değil. Evlilik bizim şeytana karşı en büyük silahımızdır. Bir gün gecikmiş bir evlilik, bir gün şeytana karşı kalesiz, korumasız, savunmasız kalmamız demektir. Evliliği bir saat bile geciktiremeyiz. Ana, eğer kıyamet günü hesap vereceğine iman ediyorsa, buluğ çağına erdiği günden itibaren çocuğunun çamaşırlarını, banyoya girdiği çıktığı saatleri, tıraş olduğu zamanları, kimle neyi konuştuğunu, öbür arkadaşlara nasıl baktığı gibi konuları saat saat izleyecek. Evlenecek yaşta, yani buluğ çağına gelmiş çocuğu olan ana misafirliğe gitmeyecek. Gerekiyorsa misafir almayacak. Onun çocuk büyütmenin ve ana olmanın, bu sayede de ayaklarının altında cennet olan bir kadın olmanın en önemli, en heyecanlı ve en riskli günleri çocuğun ateşlendiği günlerdir. Sen o günlerde çocuğu internetinden şusuna kadar yüzlerce fesat yuvasının köyleri bile işgal ettiği bir zamanda çocuğu başıboş bırak, ondan sonra senin de haberin olmadan sadece düğüne çağrıldığın için bir düğüne git, çocuğunu evlendir. Bu afete seyirci kalamaz Müslüman nesil. Biz evliliği ibadet görüyoruz. Kardeşler, ibadet görüşümüzün birinci olayı ibadeti niyetle ve Allah'ın dediği gibi yaparsak ibadet olur dedik. İkinci basamağı da şunu bileceğiz. Nasıl sabah namazına kalkmak, yaz günü yatıyorsun 4-5 saat geçmeden sabah namazı oluyor. Ne kadar zor. Ne kadar zor. Niye zor? Niye zor? İdrarı sıkışınca kalkıyor insan, hiçbir şey olmuyor. Ezan okununca niye kalkamıyorsun? Şeytan bırakmıyor ki. Kalkma diyor. Kalkıyorsun, namaza gidiyorsun. Yıllarca aklına gelmeyen, unuttuğun ne varsa namazda aklına geliyor. Niye namazda insan rahat bir namaz kılamıyor? Bırakmıyor ki şeytan. Şeytan enayi mi? Seni bırakacak, sen de doyasıya Rabbinle baş başa namaz kılacaksın. O da müşteri arıyor. O da cehennemde arkadaş arıyor kendine. O da pazar kurmuş. Enayi değil şeytan. Namazda önce gitme diyor. Gidince orada rahat bırakmıyor. İlla gittin kıldın kafanı karıştırıyor. Sonra çıkınca ona buna sataştırıyor, beddua ettiriyor, bilmem ne ettiriyor, namazı boşa götürtüyor. İbadeti boş bırakmıyor. Namaz önemli, onun için boş bırakmıyor. Kardeşler, evlilik de ibadettir ya. İşte şeytan evliliği hiçbir zaman rahat bırakmaz. Hiçbir zaman bırakmaz. Daha 10 yaşına gelmemiş kız çocuğuna bile şöyle ağzını bir yokla bak, nasıl erkek düşmanlığı kan gibi akıyor gözlerinin önünden. Erkekler şöyle, erkekler böyle. 10 yaşına gelmemiş çocuklar, delikanlılar, erkek çocuklar evlenip de başımı belaya mı sokayım diyorlar. Onlar da öyle kandırıyor. Önce istiyor ki şeytan evlenmesin insanlar. İlla evleneceklerse bir iki hafta sonra boşansınlar istiyor. Boşanmazlarsa bari bunları zehir zemberek edeyim, eve gitmek istemesin adam. Kadın da istesin ki bir araba esse bu adama da akşam cenazesi gelse. Böyle dedirttiriyor. Gerçi rol gereği hakikaten bir gün cenazesi gelse Vurur duvarlara başını güya, ağlamadı kocasısın demesinler diye tabii. Herhalde öyle olur. Şeytanın da geçim kaynağı nedir? Allah'a karşı suç işlenmesidir. Allah kendisine kulluk yapılmasını istiyor. Şeytan da kulluk yapılmamasını istiyor. Allah secde istiyor. Şeytan şirk, puta tapının diyor. Allah iffetli olun, nikahlanın, namuslu olun diyor. Şeytan boş ver, ucuzu var bunun diyor. Kendini kilitleme birisine diyor. Allah diyor ki bu kadın senin elbisen, elbisendir diyor. Nasıl elbiseni böyle sarınca sana yapışıyor, sen de ona yapış diyor. Kadına da diyor ki kocan elbisen gibidir. Nasıl tişört giyiyorsun, kocanı da öyle giy, sarıl ona diyor. Şeytan da diyor ki bu var ya, senin vücudundan başka bir şeye hayran değil ha. Sen buruşunca zaten kömürlüğe atacak seni. Bundan uzak dur diyor. Ona da diyor ki bu anası bunu canavar olarak yetiştirmiş. Bunu nereden aldın sen? Birbirine karşı dolduruyor. Yiyecek bir ekmek bulamasalar birbirini yiyecekler. Biz Müslüman olarak ne diyoruz? Diyoruz ki nasıl yaz günü sabah namazına kalkmak zor ise, Müslüman Allah emrettiği için namazı kaçırmam, bir saatlik uyumuş bile olsam kalkar Rabbimin huzuruna dikilirim çünkü Rabbim emretti diyorsa, aynı şekilde evine gittiğinde de Allah bu yuvayı ayakta görmek istiyor. Bu yuvada fitne, kavga istemiyor Allah. Ben de kavga etmem Rabbimin hatırı için. O da bana cennetinde umduğumdan daha güzelleri verecek. Ben de sabrederim demesi gerekiyor müminin. Çünkü evlilik, anan baban bedava daire verdiği için haydi okuldan da bir arkadaş buldun diye yapılmış sıradan bir iş miydi? Hayır. Evlilik cihattı, namazdı, oruçtu, Ramazandı, haçtı. Evlilik Allah'ın emri, Allah'ın şeriatının emirlerinden birisi. Dolayısıyla sabır ister, sabır. Bu dünya cennet değil. Burası cennete gitme yeridir. Sorunsuz, dertsiz, tuvaleti olmayan, ağzından kötü söz çıkmayan, sinirlenmeyen, eti buruşmayan, eli kalkıp tokat atmayan kocalar ve kadınlar inşallah cennette olacak. E biz dünyayı cennet istersek buna gülmez mi melekler? Kardeşler, bir üçüncü maddemiz. Şimdi ben İsparta'dayım ya, İsparta'nın da halısı da meşhur ya, rica etsem şöyle bana gül kokulu ipek bir halı yapsanız, şöyle 2 metre büyüklüğünde 2 santim tüyleri, onu alsam İstanbul'a evime gitsem, müthiş halı. Normal bir halı 100, bu 500 lira diyelim. O halıyı serdim. Sonra sabahleyinde halımın üzerinde şöyle bir sabah namazı kılayım dedim ama abdest almadım. Niye alacağım ki, İsparta halısı bu? Yahut da kıbleye doğru serince halı buruşuyor diye kuzeye doğru serdim. Halı buruşmasın. İsparta halısı ya şimdi. Şimdi İsparta halısı diye kıbleye ters tarafa serdiğim bir namaz olur mu? İsparta halısı kurtarır mı beni? Yani normal halıda böyle kılsam olmaz herhalde de, İsparta halısında kılınca olur. Çünkü İsparta halısı çok değerli. Var mı böyle bir mantık? Kardeşler, işte bakın nasıl güldük buna. İbadet böyle, İsparta halısıyla şöyle böyle olur mu canım? Betonda kılarken nasıl kılıyorsan ispart halısında da öyle kılacaksın. Demek ki halıya kanarsan yanarsın. Biz evliliklerimizi mobilya ile kurtarırken aynı komik duruma düşüyoruz. Birbirlerini bir vadide yakalasalar doğrayıp karkalara yem yapacaklar. Öyle nefret ediyorlar ama mobilyacı dükkanında bu mu olsun şu mu olsun mübarek aşıklar birbirlerine. Zannediyorlar ki hele pahalısından mobilya aldın mı Leyla ile Mecnun mübarekler. Bu bir şeytan tuzağı. İsparta halısı benim abdestsiz namaz kılmamı kurtarmıyorsa mobilyada yüreklerine Allah'ın sevgi koymadığı bir evliliği kurtarmaz. Enayice taksit ödersin. Allah da kendisi için olmayan evliliklere mutluluk vermez. Niye versin ki? Onların aşkı mobilya üzerinden zaten. Bu asırda adeta Nasreddin Hoca'nın ye kürküm ye masalıyla karşılaştık. Evlen mobilya, evlen diyesi geldi insanların. Benim peygamberim evliliği Allah'ın emirlerinden bir emir, namaz gibi bir ibadet, cihat gibi bir gayret gördüğü için diyor ki dininden ve ahlakından memnun olduğunuz birisi kızınızı istediği zaman yok demeyin diyor. Derseniz yok, bakın Ahmet ile Mehmet'e geldi, kız istediler. Bir köyde bir Müslümanın kızı istendi, olmaz vermem dedi. İsteyen de dini yerinde ama sadece dini değil ahlakı da yerinde. Çünkü bazı insan namaz niyaz olur, merhametsiz canavar da olur. Namaz diye eğilip kalkıyordur o. Öyle değil. Dindar da olacak, ahlaklı da olacak. Böyle Ahmet'le Ayşe'nin evinden kız istendi. 7 milyarlık dünyada bir kişi vermedi. Vermiyoruz, biz sana kız vermiyoruz dedi. Niye? Senin araban yok. Buraya gelirken de zaten başkasının arabasıyla gelmişsin. Hiç kız istemeye başkasının arabasıyla gidilir mi? Demişler. Ne cevap veriyor Peygamber Aleyhisselam Efendimiz? Böyle yaparsanız, yani din ve ahlakı referans kabul etmezseniz yeryüzü bozulur diyor. Allah Allah. 7 milyarda İki kişi böyle yaptı diye 7 milyarın yaşadığı dünya bozulur mu? Elbette bozulur. Allah'a iman eden, cennete ve cehenneme iman eden, dünyanın fani olduğuna iman eden, ahiretin, cennetin inşallah ebedi olduğuna iman eden, hatta belki de hacca bile gitmiş olan Ahmet Efendi ile Ayşe Hanım bile, onlar bile Allah'ın iyi bir kulu ve ahlaklı bir delikanlı olmayı referans olarak kabul etmeyip de her ay bir mobilya taksitini rahat ödeyecek kadar zengin olmayı adam olmak için, kız verilmek için şart kabul ediyorsa bu dünyanın Allah gözünde bir değeri kalmadı demektir. Müslüman da böyle düşünüyorsa artık Müslümanın da Allah'tan değerli, Kur'an'dan değerli mobilyaları varsa dünyanın yaşanacak neresi kaldı ki? Nereye hicret edeceksin o zaman? Evlilik ibadettir. Namaz standartlarında yapılır. Evet, namaz için gusül ve abdest gerekir. Evlilik abdest bozar, gusül bozar bir iş görülür. Buna rağmen cihattır. Buna rağmen ibadettir. Böyle olduğu için ibadettir zaten. Dostlar, Kur'an'ı açın. Allah'ın bize emaneti olan Kur'an'ı açın. Biz Evliliği ne görüyoruz? Kur'an ne görüyor? Onlarca ayetine bakın. Sadece bir örnek daha vereyim. Biz bir evin içinde yatak odamız var, mutfağımız var, oturma odamız var. Evin babası var, annesi var, onların büyük babaları, büyük anneleri ihtimal var. Bir de evimizin çocukları var. Evdeki çocukların, anne ve babadan, o evin ana babasından doğmuş çocukların, evin içindeki herhangi bir bölüme girmek için dışarıdan gelen bir yabancı gibi kapıya vurup zile basması gerekir mi hiç? Bize göre gerekmez. Ama Allah ne diyor Kur'an'da? Sizin doğurduğunuz çocuklar, yani bizim çocuklarımızı emrederek yatak odalarınıza izinsiz girmesinler diyor. Yeğenler filan değil ha. Yeğenler değil. Kim? Bizim bu nikahlı evliliğimizden sonra doğan 7, 8, 10 yaşına gelmiş olan çocuklarım, yatak odanızı izinsiz kullanmasınlar. İçine girmesinler yatak odasının. Neden? Neden? Annesinin dantellerinin yerini mi bozar? Neden? Ayağı dışarıda bahçeden gelirken ayağı çamurluydu. Annesinin isparta halısını kirletir ondan mı? Annesinin bilezikleri sakladığı yeri görür ondan mı? Genelde yatak odasına saklanır ya bilezikler. Değil efendim. Değil. Çünkü Allah'ın Kur'an'ına göre evlilik sürekli aktif bir hayattır. Bu modernist mantık bize bir ayı bal ayı gibi yaşatır. Bunu ancak uygun görür. Allah evliliklerinin 50. senesindekileri bile hala ilk gece gibi aktif, genç, evli, heyecanlılar görüyordu ondan dolayı. Ve onların 15 yaşındaki kızına izinsiz ananla babanın yatak odasına giremezsin diyor. Kapı açık, içeride ana baba yok, o saatte girebilirsin. Odanın kendisinde bir büyü yok. Odanın kullanılış amaçları evliliğin 50. yılında bile aktif. Bir insan sadece ilk gençlik günlerinde mi namaz kılıp ihtiyarlayınca namaza kılmıyor, bırakıyor? Hayır, namaz ömür boyu. Evlilik de ömür boyu. Ve namazdan sevap kazandığı gibi evliliğin gerektirdiği şeylerden de Müslüman sevap kazanıyor. Çünkü evlilik Allah için yapılıyor ve Allah'a göre yapılıyor. Biz yeniden evlilikle de sevap kazanma sürecini başlatmalıyız. Evliliğimizin 30. senesinde de olsak bu heyecana dönmek zorundayız. Bir kadın, evli, nikahlı bir kadın kocam dememeli, cennetim demelidir. Bir Müslüman erkek Kur'an'a imanı tamsa, gerçekten Allah'ın şeriatına iman eden bir müminse, karım değil cennetim, cennet garantim diye hanımına sarılmalıdır. Biz birbirimizin elbiseleriyiz. Birbirimizi ateşten koruyan yanmaz elbiseler gibiyiz biz. Birbirimizin namusu, birbirimizin iffet bekçisiyiz biz. Evlilik sıradan bir iş değil, tören mören değil. Allah'ın en büyük ayetlerinden, mucizelerinden birisidir bu. Kardeşler, evlendirirken de bu mantıkla evlendireceğiz. Elhamdülillah, cehennemden iki kişi kurtardık diye ana baba olarak sevineceğiz. Kardeşler, Bir erkek hanımına her zaman seni boşadım deme hakkına sahiptir. Ama Allah'ın en sevmediği helal erkeğin kadın boşamasıdır. Çünkü her boşanma vakası şeytana yapılmış iyi bir yatırımdır. Her evlenme, her nikahlanma da Allah'ın dini için yapılmış güçlü bir yatırımdır. Her nikah Allah'ı memnun ediyor, her boşama da şeytanı memnun ediyor. Kadınlar şeytanın kendilerini nasıl kullanıp da yeryüzünde iffetsizliğin ve ahlaksızlığın çoğalmasına sebep olacaklarını iyi düşünüp ona göre sabretmeli, erkekler de bu çetin işi, yani başkasının doğurduğu başka karakterlerden bir insanla bir araya gelip de onunla yıllarca farklı duyguları örtbas ederek yaşamanın çetin, zor olmasına zor, ama ona göre de Allah'ın sevabının çok olacağını ve karşılığını cennette vereceğini iman etmemiz lazım. Erkeklik budur, kadınlık da budur. Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde 9 tane hanımı vardı, 8 tanesi başkalarıyla yıllarca evli yaşamış dul kadınlardı üstelik. Ve onun gibi bir insana, göklerin ayağına kapandığı bir peygambere bile kadınlığın en alasını yaptılar. Bunu da Kur'an'dan öğreniyoruz. İşkence yaptılar, işkence. Ama o erkeklerin en nazik olduğu için ona işkence eden hanımlarına öf bile demedi. Ölüm yatağında bile onu sıkıştırmak istediler. Ölüm yatağında, yarım saat sonra vefat ettiği sahnede bile siz kadınların Yusuf'a yaptığı işkenceyi bana yapıyorsunuz dedi. Ama beddua etmedi, el kaldırmadı, suratını asmadı, küsmedi, darılmadı, babana söylerim demedi. Erkeklik idare edebilmektir. Kadınlık ağalık değildir, kadınlıktır. Televizyonlardaki filmlere, kanunların şu hak bu hak getirmesine güvenip de erkekleşen kadınlar dul kelimesine razı oluyorlar da filmlerde olmayan hayat tarzına razı olmuyorlarsa eğer, kendi kazdıkları kuyuya düşüyorlar. İbadet Allah'ın emrettiği gibi yapılır. Nasıl namazı şu şu şu şu şartlarda kılarsanız kabul ederim diyor, evlenirken de sizi farklı farklı yarattım, birbirinizi idare ederseniz evlenmiş olursunuz diyor. Sen silikon bir kadın almadın ki istediğin gibi eritip meritip şekil verip otur burada diyeceksin. Sen robot bir erkek almadın ki şimdi bıyıklarını kes, şimdi elini kaldır diye talimat vereceksin. Başkasının doğurduğu etten kemikten içi kan dolu bir mahluk bu. Mücahit bütün bu şartlarda yılmayan, idare edendir. Hacca gidenler, bu sene çok güneş varmış, ben gitmem Arafat'a deyip geri dönüyorlar mı? Ya da bu sene çok soğukmuş, benim de romatizmam var deyip Cidde'den geri dönen hacıya rastladınız mı? Rastladınız mı? Çok sıcak, çok soğuk diye haçtan geri geldi mi kimse? Çok huysuz diye bir kadın niye geri geliyorsun? çok kaba bir erkek diye niye geri geliyorsun? O hacıyı Allah 50 dereceyi bulan güneşin altında görmek istiyor Arafat'ta. Seni de bu erkeğin önünde bir Hatice olup olmayacağını görmek istiyor. Senin imtihanın da bu. Bu imtihanı başaramayacaktın da niye Allah'ı kefil gösterip evet dedin? Evlilik ibadettir. Kardeşler, bir de evlilik yeryüzünde bir tane daha secde eden mümin olsun diyedir. Bir çocuk, iki çocuk, üç çocuk için evlilik masrafına değmez. Bir Müslüman Allah'ın yaratmasına karşı kendisini engelleyici biri olarak kaydettirir mi meleklere hiç? Allah ben yaratayım, sana da kapasite verdim diyor. Olmaz dediğini meleklere yazdırtmaz bir insan. Evet, tıbbi bir özür olur. Sezeryen ameliyatı hariç. O tıbbi bir hiledir. Ucuz doğum, acısız doğum yapıp bir de gizli bir şekilde 3 çocukta garantili bir doğum teminatı, bu hile, buna kanmaz melekler. Bunun dışında tıbbi bir özür olur, hiç de çocuk doğuramayabilir insan. Ama ben nikah kıyacak olsam, şahit olsam, duyarsam ki bunlar iki çocuğumuz olacak, tamam mı? Tamam kocacığım, tamam karıcığım diye anlaşıyorlar, kıymam o nikahı. Evliliğin gereği yok ki, madem iki çocuk, siz Darül Aciz'den bir yerden alın çocuklarınızı. Doğurmak her bir doğum için, bir ayak altına cennet koydurmakken bir kadın bunu ikiyle üçle sınırlar mı? Bir çocukla da yetinir. Hiç çocuğu da olmayabilir. Ama Allah nasıl yaratırsa, ne kadar yaratırsa diyeceğimiz şeyde sınır getirirsek, sansürcü, despot, Allah'ın önünde hayrı engelleyen bir Müslüman olarak adımız kaydedilir. Efendim, çok zor ekonomik şartlar varmış. Aynı şeyi müşrikler de dedi. Mekke'de yiyecek içecek yok, su yok dediler. Allah onlara, sizi de biz doyuruyoruz, niye çocuklarınızın açlığını dert ediyorsunuz ki diyor Kur'an'da. Bakamıyoruz, eğitemiyoruz diyenlere de başka bir cevabım var. İki tanesini İmam Gazali mi yaptın? Bir görelim. Ne yetiştirdin iki tanesinden? Sanki iki tane olunca onlar büyük derya oluyorlar. Benim bildiğim ticarette sürümden kazanılır. İki çocuğun bir tanesini büyük deha yapma ihtimalin %50. Aynı oranı 5 çocukta kullandığın zaman bu oran %70'e çıkar. Kardeşler, evlilik ibadettir. Namaz gibi, oruç gibi, cihat gibi Allah için ve Allah'ın istediği gibi yapılır. Gusül gerektiren pozisyonuna rağmen evlilik ibadettir. İki, evliliğin nasıl olağanüstü şartları olduğunu görüyorsak, bunu namaza kıyaslayıp, namazın da zorlukları var zaten, namazı da zor da olsa, çetin de olsa kılıyoruz, evliliği de çetin, zor, ne olursa olsun sürdüreceğim, Allah da bana bundan sevap yazacak diye inanıyorum dememiz gerekir. Tıpkı hacca gittiğinde hacı efendi, o güneş kaynıyor burada, ben giderim geri deyip Cidde'den geri dönmediği gibi, evlendikten sonra aşılmaz bir dağ gibi erkekle karşılaştığını gören kadın hemen anasına telefon edip, ana bildiğin gibi değil, bu adam konuştuğu şeylerin hiçbirini yapmıyor, deli bu adam, çabuk bir avukat gönder demeyecek. Cidde'den dönmek yok, Arafat'ta çıkacaksın, ibadetini yapacaksın. Allah sana hem evlenmenin sevabını yazacak, hem çetin bir erkeğin kahrını çektiğin için mücahit sevabı yazacak. Çocuk doğuracaksın, analık sevabı yazacak. İbadet bu, böyle yapılır. Hepimizin evlilikleri mübarek olsun. Gençlerimizin ufku açık olsun. Allah yardımcımız olsun. Selamünaleyküm.